Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. У нашай краіне багата яскравых легендаў, пераплеценых з рэальнымі гістарычнымі падзеямі, што дайшлі да нашых дзён і не даюць спакою ні мясцовым жыхарам, ні даследнікам мінушчыны. Чорная дама Нясвіжскага замку, чароўнае возера Свіцязь, прывіды Крэўскага замку і Гальшанскага кляштару. Кожны, хто пачынае даследаваць гэтыя з'явы, ці нават проста вандраваць па гістарычных мясцінах, наведваць месцы, ахутаныя таямнічасцю, рана ці позна сутыкнецца з пэўнымі анамаліямі і загадкамі, якія не проста вытлумачыць і асэнсаваць. Калі сутыкаемся з легендамі, заўсёды цяжка вызначыць, дзе рэальнасць, а дзе факты. Старыя руіны, старажытныя муры, нетры азёраў і балот неахвотна раскрываюць свае таямніцы. Толькі яны сведкі старажытных падзей сівой даўніны. Толькі яны памятаюць тое, што адбывалася на гэтай, з аднаго боку шмат пакутнай, а з іншага боку такой шодрай, багатай на таленты, асобы і прыгоды зямлі. Шмат скарбаў і багаццяў, як матэрыяльных, так і духоўных, страчана праз смугу стагоддзяў незваротна. Шмат з іх застаецца вакол нас нязведанымі і неацэненымі. Часта ў самых простых рэчах, прыродных і архітэктурных помніках, прыхаваныя цікавыя факты, адметныя падзеі, унікальныя з'явы. У свой час мне давялося папрацаваць у музеі гісторыі рэлігіі, які тады месціўся ў старадаўнім гарадзенскім кляштары. Многія гарадзенцы ведаюць пра тое, што ў ім жыла белая дама. Легенду гэтую апісаў пісьменнік Алексей Карпюк, які якраз быў першым дырэктарам музею у сваім творы, які так і называецца «Белая дама». Некаторыя з маіх калегаў сапраўды бачылі гэты прывід. Асабіста мне не пашанцавала, ці наадварот пашчасціла. Аднак адчуванне нейкай загадкавай аўры, заўсёднай прысутнасці і звышнатуральнага там сапраўды было, асабліва калі даводзілася аднаму ісці па доўгім калідоры кляштарнага памяшкання. Не пакідала адчуванне, што нехта невідочны увесь час за табой назірае і сочыць. А аднойчы збялелы сябра, навуковы супрацоўнік, прыбег з кляштарнага корпусу і расказаў, што ў той момант, калі ён зачыніў дзверы, неведомая сіла з адваротнага боку павярнула дзвярную ручку ўверх-уніз, і ўсе яму абсалютна паверылі. На месцы сучаснага манастыра Раства Багародзіцы у глыбокай старажытнасці стаяла прачысцінская царква. Яе выявілі археолагі ў пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Крыху пазней былі створаны адмысловыя калодзежы для агляду старажытных падмуркаў. Калі пасля музею ў будынак прыйшоў манастыр, неўзабаве гэтыя шурфы былі ліквідаваныя. Магчыма, яны супярэчылі нейкім канонам. Першы кляштар базыльянак на гэтай тэрыторыі быў драўляным, яго знішчыў пажар. Пазней, у 1726-1751 годах, паводле праекту італійскага архітэктара Іосіфа Фантаны, быў узведзены новы, ужо мураваны кляштар. У 1860-е гады комплекс перайшоў да праваслаўнай канфесіі. Тады ж была прыбудаваная царква святога Сергія Радонежскага. У савецкі бязбожны час на сценах храма віселі матацыклы. Тут была адпаведная школа. Ужо калі засяліўся музей, у ім размясцілі мадэль спадарожніка зямлі, які мусіў дэманстраваць вяршэнства атэістычнага мыслення. Пазней нехта разумнейшы схамянуўся і вялікую жалезіну перанеслі пад кінатэатр «Космас». У цяперашні час яе ўжо няма. У апошнія гады дзейнасці тут музея гэта быў сапраўдны экуменічны асяродак і месца правядзення канцэртаў класічнай музыкі. Сёння ў будынку кляштара праваслаўны жаночы манастыр, а ці засталася там белая дама, неведама. На гэтым я, аўтар перадачы «Беларускае золата» Уладзімір Хельманович, з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у Этэры. Уладзімір Хельманович. «Беларускае золата».